Star to mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, jest 18. Przed nami serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. CBA zatrzymało we Wrocławiu kolejną osobę w związku ze sprawą Collegium Humanum. Delegacja współpracowników Donalda Trumpa i Republikanów na rozmowach w Warszawie. Po znalezieniu niewybuchu rano ewakuacja prawie 3000 mieszkańców Lublina. Kolejna osoba zatrzymana przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego w sprawie Collegium Humanum. To przewodniczący Rady Nadzorczej lotniska we Wrocławiu. Zostanie przewieziony do Katowic. Prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska potwierdziła, że chodzi o Mariana Dymalskiego. A wcześniej agenci CBA na polecenie prokuratury zatrzymali prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Najnowsze informacje ma Dawid Grygorcewicz. O sprawie poinformował rzecznik ministra spraw wewnętrznych i administracji Jacek Dobrzyński. Do zatrzymania doszło dziś rano w mieszkaniu prezydenta Wrocławia. Później agenci CBA wykonywali czynności procesowe, a następnie został przewieziony do prokuratury krajowej, do wydziału zamiejscowego w Katowicach. To właśnie ta prokuratura prowadzi sprawę nieprawidłowości przy wydawaniu dyplomów ukończenia studiów MBA w prywatnej uczelni Collegium Humanum, tłumaczy Katarzyna Calów-Jaszewska z prokuratury krajowej. Jeśli chodzi o szczegóły, o zarzuty i czynności wykonane z udziałem Jacka S., to będziemy o nich informować dopiero po ich zakończeniu. Wrocławski Urząd Miasta wydał oświadczenie, w którym zapewnia, że funkcjonuje normalnie i wypełnia swoje codzienne zadania. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Współpracownicy Donalda Trumpa rozmawiają z prezydentem Andrzejem Dudą. Za pół godziny mają się spotkać z prezydentem Warszawy i wiceszefem Platformy Obywatelskiej Rafałem Trzaskowskim. W delegacji wysłanej przez amerykańskiego prezydenta elekta są były sekretarz do spraw armii Ryan McCarthy oraz dwóch emerytowanych generałów. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk, który potwierdził spotkania, mówi, że wizyta pokazuje dalekowzroczność strony amerykańskiej. Rozmawiają z urzędującym prezydentem i człowiekiem, który być może za chwilę, jeśli wyborcy tak zdecydują, zostanie następnym prezydentem, podkreśla wiceszef MON-u. I to świadczy o tym, że Amerykanie bardzo poważnie podchodzą do Polski, przygotowują swoją ofertę strategiczną dla tej części Europy i że Polska jest jej częścią. A najpoważniejsi generałowie Armii Stanów Zjednoczonych, którzy są też, co tu dużo mówić, bohaterami narodowymi amerykańskimi, weteranami, między innymi z Afganistanu, są tutaj dzisiaj w Polsce, żeby te tezy od najważniejszych polskich polityków zebrać i zawieźć je do Ameryki, do prezydenta Trumpa. Według Onetu wizyta amerykańskiej delegacji była umawiana od ponad tygodnia. Sytuacja w Ukrainie po wyborach w Stanach Zjednoczonych i relacje dwustronne, o tym rozmawiali premierzy Polski i Słowacji. Donald Tusk spotkał się z Robertem Ficą w Jaworzynie Tatrzańskiej. Więcej informacji ma Wojciech Stomba. Jak poinformowała kancelaria słowackiego premiera, nieformalne spotkanie dotyczyło rozpoczynającej się w styczniu polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Premierzy omówili też rozwój wydarzeń na Ukrainie w kontekście wyniku amerykańskich wyborów prezydenckich. Trzygodzinne spotkanie Donalda Tuska z Robertem Ficą było także poświęcone infrastrukturze transportowej. Rząd w Bratysławie uznał wczoraj dokończenie trasy ekspresowej R4 do granicy z Polską za inwestycję strategiczną, co ma przyspieszyć jej budowę. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Rządzący Węgrami Fidesz traci popularność. Kolejny sondaż pokazuje, że partia premiera Viktora Orbana przegrywa z opozycją. Może liczyć na głosy 28% pytanych, opozycję wybiera 30%. Z Budapesztu Piotr Piętka. Tym razem w sondażu Instytutu Idea koalicja Fidesz-KDNP przegrywa zarówno wśród zdecydowanych, jak i ogółu wyborców. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się teraz, to ugrupowanie Viktora Orbana przegrałoby je po raz pierwszy od 2010 roku. Do parlamentu weszłyby jeszcze dwa ugrupowania, ultraprawicowe Mihozang i lewicowa koalicja demokratyczna. To kolejny w ostatnich tygodniach sondaż, w którym Fidesz traci pozycję lidera na rzecz centroprawicowej partii TISO. Wczoraj ukazało się inne badanie, z którego wynika, że premier jest dopiero trzeci w rankingu popularności polityków. Wyprzedzają go Modior, a także nadburmistrz Budapesztu Gergely Koracsony. Kolejne wybory parlamentarne odbędą się na Węgrzech za niecałe półtora roku. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Prawie 3000 osób w Lublinie będzie musiało jutro opuścić swoje mieszkania przy ulicy Walecznych. Podczas prac budowlanych znaleziono niewybuch. Rano mają zabrać go saperze. Ewakuacją objęto osoby mieszkające w promieniu 200 metrów od znaleziska. Miejsce zbiórki wyznaczono przy ulicy Walecznych na wysokości ulicy Jacka Kuronia. Z tej lokalizacji autobusy komunikacji miejskiej oznaczone napisem ewakuacja przewiozą mieszkanki i mieszkańców do miejsca docelowej zbiórki, które jest wskazane na arenie Lublin. Istnieje także możliwość zabrania ze sobą zwierząt domowych. Mówi Justyna Guść z lubelskiego ratusza. Ewakuacja rozpocznie się o 7:00 i potrwa do 9:30. Klimat. Roczny listopad jest do tej pory skrajnie suchy, podaje Instytut Meteorologii. Od początku miesiąca na przeważającym obszarze kraju nie spadło więcej niż 3 litry wody na metr kwadratowy. Susza hydrologiczna pogłębia się. Dziś MGW wydał nowe ostrzeżenie dla wschodniej części Lubelszczyzny. Podobna sytuacja jest w częściach województw zachodniopomorskiego, łódzkiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Na Warmii, Mazurach i na północy Mazowsza susza hydrologiczna trwa od czerwca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No teraz pora na sport i Norbert Michalak. Tak, to tak, ja, Norbert to Michalak. Ale jutro w Porto polscy piłkarze zagrają z Portugalią w meczu Ligi Narodów. W składzie, jak już wiadomo, od kilku dni zabraknie Roberta Lewandowskiego. Do tego wczoraj zgrupowanie reprezentacji Polski opuścili Michael Ameyong i Przemysław Frankowski. Selekcjoner kadry Michał Probierz uważa, że kontuzje w reprezentacji to normalna rzecz i mimo to jest pozytywnie nastawiony przed meczem z Portugalią. No w reprezentacji trzeba się z tym liczyć i w reprezentacji trzeba powiedzieć, że zawsze jest to ryzyko, dlatego no czasami gdzieś tam powoływaliśmy w czwartki, żeby poczekać jeszcze, co się wydarzy. No teraz powołaliśmy wcześniej i też zdawaliśmy sobie sprawę, że niektórzy zawodnicy gdzieś tam borykają się z jakimiś urazami. Potwierdziło się to teraz na zgrupowaniu, dlatego jest teraz już mniejsza grupa tych zawodników i z tej grupy zawodników wybierzemy odpowiedni skład i wierzę w ten zespół, bo ten zespół pokazuje się z dobrej strony. Piątkowy mecz Portugalia-Polska rozpocznie się o 20:45. Tuż po sąsiedzku od Trójki na Torwarze trwa pierwsza runda kawaliady Wielkiego Święta Sportów Hipicznych. Konkurs dużej rundy ogląda Dariusz Urbanowicz. Trwa konkurs dużej rundy, 140 cm, CSI, 3 gwiazdki, a więc ważne punkty i kwalifikacja do niedzielnej Grand Prix. Najlepiej z Polaków w tej chwili Mściwo i Kiecoń na Ejdzie, no ale on ma trochę inne podejście, jeśli chodzi o tę klacz. I posłuchajmy, co miał dziś do powiedzenia po swoim przejeździe. Bezbłędny przejazd, w tej chwili piąte miejsce, jeszcze zostało trochę koni do końca. Ale jakby nie startowałem tym koniem, którym mam w planie jechać Grand Prix, tylko młodym, który zbiera doświadczenie. Koń, którym mam w planie jechać Grand Prix, jechał dzisiaj niższy konkurs rozgrzewkowy. Jutro już będziemy startować w konkursie zaliczanym do Światowej Federacji Dzieckiej o wysoką pulę. Zatem kawaliada to swojego rodzaju też poligon doświadczalny, pewne przedszkole dla młodych koni i szkoła życia dla tych starszych. Będziemy tu wracać jeszcze niejednokrotnie. Z warszawskiego Torwaru Dariusz Urbanowicz. Dziękujemy za relację, a głównym koniem Mściwo i Kieconia jest słynny Cicero. W Turynie, gdzie trwa tenisowy turniej ATP Finals, drugie zwycięstwo odniósł Taylor Fritz. Amerykanin pokonał Australijczyka Alexa De Minaura 5-7, 6-4, 6-3. O tym, czy Fritz awansuje do półfinału, zadecyduje wieczorny mecz, w którym Jannik Sinner zagra z Rosjaninem Danilem Medwiediewem. Włoch jest już pewny awansu do 1/2 finału. Pewne jest również to, że sport wraca kilka minut po 21:00. W popołudniowej audycji sami mistrzowie suspensu. Tak, to prawda. W nocy zachmurzenie będzie duże, tak jak w ciągu dnia, a większe przejaśnienia możliwe na północy Polski. We wschodniej części kraju będzie padał deszcz ze śniegiem, wysoko w Karpatach również śnieg, a na południu województwa małopolskiego i Podkarpacia po Bieszczady można spodziewać się opadów marnących deszczu lub mrzawki, które mogą powodować gołoleć. W związku z tymi niebezpiecznymi warunkami na drogach IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia. Temperatura jeszcze minimalna tej nocy od minus 2 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich Karpat, około 3 stopni w centrum do 6 stopni nad morzem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 18. Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka. Od szwedzkiej formacji Kent zaczynamy trzecią godzinę. Music non-stop. just begun. Znamy ten utwór doskonale z naszej anteny, ale proszę mi wierzyć, jeszcze lepiej, jeśli można jeszcze lepiej, ale jeszcze lepiej brzmi w oryginalnej wersji językowej, a właściwie w macierzystym języku artystów formacji Kent, czyli po szwedzku. No cóż, może kiedyś wrócimy także do tej wersji piosenki Music Nonstop. 14 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. Zakończony już dyżur telefoniczny Małgorzaty Górskiej, psycholożki, ekspertki Dobrej Fundacji. O mobbingu, bo przypomnę, że Trójka razem z Dobrą Fundacją rozpoczyna właśnie współpracę w ramach pierwszej ogólnopolskiej antymobbingowej kampanii społecznej pod hasłem Godność ma swoje imię. Pani Małgorzato, dzwonili słuchacze, dzwoniły słuchaczki, jakie tematy dominowały, jakie problemy dominowały w tych rozmowach przez ostatnią godzinę? Przyznam, że telefonów było dużo i to, co dominowało, to takie poczucie niemocy wobec, bo to jednak dużo było mowy o tym mobbingu takim pionowym, takiej niemocy wobec tego mobera czy tej moberki. I tutaj często padało w tych rozmowach, że to jest osoba dobrze ustawiona, która ma plecy, że nie ma jak za bardzo pójść wyżej, bo to kolega, koleżanka. I to, co dla mnie było też takie ciekawe, że dzwoniły osoby z różnych takich państwowych instytucji związanych czy to z wojskiem, czy to z policją i rzeczywiście no, trudne sytuacje, trudne położenie, ale też to, co jest optymistyczne, to część osób chce o siebie zawalczyć, bądź już teraz o siebie walczy. Także to trzymam bardzo mocno kciuki za ich słuchaczy i słuchaczki, bo rzeczywiście no, trzeba walczyć o siebie. To bardzo piękny apel. Jeszcze chciałam zostać przez moment przy tych instytucjach, o których pani wspomniała, czyli wojsko, policja, tak silnie zhierarchizowane i ustrukturyzowane. Dokładnie, instytucje. Tak. Tutaj chyba wyjątkowo trudno jest odnaleźć się w tej sytuacji i zwrócić się o pomoc. Jest, dlatego że rzeczywiście często tam są takie bardzo mocne osobowości, no ze znajomościami bardzo często, czyli takie, gdzie też brak jest takich procedur, bo co innego, jeżeli pracuje się w korporacji, prawda, i też bywa trudno, natomiast no, mamy procedury, mamy polityki, możemy się odwołać do centrali. No w przypadku wojska czy policji to już nie jest takie proste i ta ścieżka jest dużo bardziej no taka i skomplikowana i trudna i mniej anonimowa, prawda? Także no tak, to są znacznie trudniejsze. Poza tym też pewien rys charakterologiczny, prawda, osób, które pracują w takich miejscach, też jest nie bez znaczenia. Chciałabym jeszcze, żeby to wybrzmiało na koniec, jeśli ktoś jest w takiej sytuacji, że potrzebuje pomocy, rozmowy, to z pewnością Dobra Fundacja to jest jedno z takich miejsc, do których można się zgłosić. Oczywiście są różne, również inne, ale z pewnością ten pierwszy krok, prośba, pytanie, prośba o poradę, to jest krok, który należy zrobić. Tak, zdecydowanie warto być z innymi w takiej sytuacji, nie zamykać się w sobie, bo tutaj też ta przynależność jest ważna, to, że ktoś nas wspiera. My w Dobrej Fundacji mamy i prawników, i prawniczki, oczywiście psychologów, psycholożki, także jesteśmy w stanie i wesprzeć prawnie, ale też nie wiem, zaoferować jakieś konsultacje kryzysowe, także jak najbardziej zachęcamy, zapraszamy. Można sprawdzić u nas, jak dalej postępować po prostu. Małgorzata Górska, ekspertka Dobrej Fundacji, psycholożka, bardzo Pani dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję pięknie. I za tę godzinę spędzoną z naszymi słuchaczkami i naszymi słuchaczami. Przypomnę, że razem z Dobrą Fundacją dzisiaj rozpoczynamy pierwszą ogólnopolską antymobbingową kampanię społeczną. Godność ma swoje imię. My jako trójka, więc do tematu będziemy jeszcze wracać i z pewnością rozwiązania przeróżne będziemy Państwu podpowiadać. Jeszcze raz Panią Gosiu dziękuję serdecznie. Dziękuję pięknie. To teraz jeszcze utwór pod tytułem Stranger. Nawet to myself, stranger. 21 prawie minut po 18. Jeszcze jeden temat, który zapowiadałam i który z pewnością bardzo mocno do Państwa przemówi. To będzie o listach do Świętego Mikołaja, które piszą mieszkańcy nie tylko łódzkich domów pomocy społecznej, no ale my na tych łódzkich teraz się skupimy. Oni mają bardzo skromne marzenia o tym, czego potrzebują. Piszą w listach do Mikołaja. Proszą o drobiazgi. Każdy może podarować im odrobinę radości. Każdy z nas, chciałam to podkreślić, bo są wciąż dostępne te listy, które czekają na realizację. W tamtym roku miałam to szczęście, że napisałam list do Świętego Mikołaja. No i Święty Mikołaj był tak rozwrotny. Dostałam tyle pięknych prezentów, że aż łza mi się wokół zakręciła. Witold Michalek, prezes Fundacji List do Mikołaja z DPS-u. Oj, te marzenia są bardzo skromne. Jestem żołnierzem Armii Krajowej z ziemi nowogródzkiej, pseudonim Dąb. Proszę o książkę wydaną przez Centkiewiczów, tytuł Zgoda. Edmund. Ci ludzie nie marzą o locie na księżyc. Nie, marzą o rzeczach, które są rzeczami codziennego użytku. Czy marzeniem może być przeczytanie książki? Dla niektórych, jak się okazuje, tak. No marzę o kurteczce jeansowej, bo uwielbiam jeans i chciałabym, jeżeli Mikołaj byłby tak łaskaw, taką kurteczkę. kupicie listy Mikołaja? O łańcusze, bluzkę i spodnie. Piżamę, spodnie miśkamiki. Nie mam rodziny, ale mam przyjaciół i lubię święta spędzać z koleżankami. Robert Pawlak, Fundacja List do Mikołaja. I ja mam wrażenie, że nawet nie zawsze chodzi o to, co w tych listach jest napisane. One chcą jakby przetestować, sprawdzić, czy jest coś, kto o nich pamięta. Więc tak naprawdę nie ma do końca znaczenia, co w tej paczce się znajdzie. Ważne, żeby ta paczka dotarła, żeby znalazła się pod choinką. I bardzo często zdarza się tak, że osoby, które rezerwują list, pytają, czy mogą coś od siebie dodać. Jak najbardziej. Mówię, te listy są bardzo skromne. Był jeden list taki w tym roku, gdzie było jedno słowo, czekoladę. I to jest jakby naturalne, że my nie damy samej czekoladę, że my dorzucimy coś od siebie. I w rokoczy. Cecylia Wesołowska. Tak, to są takie rzeczy pierwszej potrzeby, jakieś żele do mycia, dezodoranty. To są małe rzeczy, które wszyscy mamy na co dzień, natomiast nie doceniamy ich, a takie właśnie starsze osoby, które nie mają do nich dostępu, najbardziej ich potrzebują, a my mamy ich aż nadmiar. Jestem Ania Korolewska. Napisałam listę do Mikołaja na szrafruch, spodnie od dresu, bluza na zamku, zeszyt, długopis i kalendarz. Mam do dzisiaj jego pocztówkę. Bardzo proszę. Piękna. Piękna. Piękne były życzenia, wspaniałe. Także ludzi dobrej woli jest naprawdę sporo. I to jest ogromna radość, jeżeli możemy skorzystać z dobrodziejstw tak miłego pana. Ho, ho, ho! Może potraktujmy te słowa, że ludzi dobrej woli jest sporo, jako pewne zobowiązanie, bo aby spełnić marzenie i zostać Mikołajem, wystarczy zadeklarować to w komentarzu pod listem na profilu Fundacji List do Mikołaja z DPS-u na Facebooku, a następnie dostarczyć prezent w ciągu 10 dni do biura przy ulicy Dąbrowskiego 91B w Łodzi. Można również wpłacić dowolną wpłatę na stronie Fundacji. Jest to inicjatywa ogólnopolska, dzięki której można wspierać podopiecznych domów pomocy społecznej w całym kraju. A w biurze Fundacji w Łodzi była Joanna na Karp z Radia Łódź. I was following me, I was following me, I was following me, I was following me, I was following me, I was following me, I was following me, I was following me, I was following the pack, all swallowed in their coats, with scarves of red tied round their throats, to keep their little heads from falling in the snow. Zapraszamy do reklamy. A ty co robisz, jak czujesz power, żeby kupić taniej? Barbara, wtedy idę do Media Expert i kupuję, bo tam więcej znaczy taniej.

Doradcy prezydenta elekta Donalda Trumpa wywierają presję, aby zamrozić konflikt ukraińsko-rosyjski i stworzyć ponad 1200-kilometrową strefę zdemilitaryzowaną. Takie informacje podaje amerykański Newsweek. Według Wall Street Journal strefę miałyby nadzorować europejskie siły, w tym polskie. Dziennik pisze też, że obóz przyszłego prezydenta USA zakłada utrzymanie rosyjskiej kontroli nad 20% terytorium Ukrainy i zablokowanie na 20 lat starań Kijowa o wejście do NATO. Tej zimy na ulicach Warszawy rozbłysną ozdoby w stylu retro. Rozpoczął się montaż energooszczędnej iluminacji na Trakcie Królewskim. Na początku grudnia świetne ozdoby zabiorą mieszkańców w podróż do lat 50. i 60., informuje Zarząd Dróg Miejskich. Pojawią się stare lampki choinkowe, bombki w kształcie muchomorów, ale też znane z babcinych kredensów kryształy. Stanie również syrenka i motorower Ryś. Pełny serwis Trójki o 19.00. A przed nami ekonomiczne podsumowanie dnia. Marcin Jagiełowicz. Polska gospodarka zaciąga hamulec. GUS podał, że w trzecim kwartale PKB wzrósło 2,7% porównując z tym samym okresem rok temu. To o 0,5 punktu procentowego gorzej niż kwartał wcześniej. Gospodarka słabuje na wielu frontach, mówił dziś na naszej antenie redaktor naczelny portalu XYZ Grzegorz Nawacki. Ciąży nam koniunktura na głównych rynkach zagranicznych. Europa Zachodnia jest w problemach. Tam mamy mniej zamówienia, stamtąd płyną do naszej gospodarki. Co my wydajemy w sklepach też jest na niezbyt wysokim poziomie, no i wciąż te inwestycje ruszyły pełną parą. Kulejące inwestycje w przyszłym roku prawdopodobnie wzmocni zastrzyk pieniędzy z KPO. Gorzej może być z konsumpcją. Z pierwszych danych prognostycznych wynika, że w przemyśle sytuacja może się nieco poprawiać. Według analityków Polskiego Instytutu Ekonomicznego kolejny kwartał także będzie słaby. Na koniec roku gospodarka powiększy się o 2,7%, a to i tak będzie jeden z lepszych wyników w Unii Europejskiej. Daleko za nami mają być Włosi, Francuzi czy Niemcy, którzy borykają się ze stagnacją. Czy Wigilia, i to już tegoroczna, powinna być dniem wolnym od pracy? PiS twierdzi, że tak i deklaruje poparcie dla projektu Lewicy. Poseł Paweł Jabłoński mówi, że wbrew temu, co sugerują posłowie Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050, jest wystarczająco dużo czasu na uchwalenie tych przepisów. W przyszłym tygodniu mamy 4-dniowe posiedzenie Sejmu. Ono się zaczyna we wtorek. Poniedziałek lub we wtorek mogą się odbyć obie te komisje, komisja rodziny, komisja gospodarki, przeprocedować tą ustawę. To jest krótka ustawa. Następnie ustawa może trafić na posiedzenie Sejmu, gdzie może zostać po prostu przegłosowana. Jesteśmy do tego gotowi. Koalicja Obywatelska i Polska 2050 mają wątpliwości, czy Wigilia Bożego Narodzenia powinna być wolna. Ryszard Petru, poseł tej drugiej partii, twierdzi, że polska gospodarka byłaby stratna z tego powodu 6 miliardów złotych. W ubiegły piątek odbyło się pierwsze czytanie tego projektu. Sejm skierował go do dalszych prac w komisjach. Na termin ich posiedzenia cały czas czekamy. Co dalej ze składką zdrowotną dla firm? Wczoraj temat był omawiany na rządzie, ale jeszcze nie został zaakceptowany. Ministrowie przyjęli jedynie kierunkowe zmiany i odesłali projekt do dalszych prac. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówi, że najważniejszą sprawą jest wyeliminowanie zagrożenia, że po obniżce składki szpitale zostaną bez pieniędzy. Żeby obniżenie dla mikroprzedsiębiorców składki zdrowotnej nie wpłynęło na zasobność Narodowego Funduszu Zdrowia. Rząd wczoraj już drugi raz zajmował się składką zdrowotną. Jeżeli chodzi o jej obniżenie, to na razie wiadomo, że zmiany mają być wprowadzane w dwóch etapach. Reforma ma kosztować około 2,5 miliarda złotych. Rząd zarezerwował 5 miliardów na pokrycie wszystkich kosztów tych zmian. Przedsiębiorcy, którzy są w sporze z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w sprawie ulgi nazywanej Małym ZUS-em Plus, będą mogli skorzystać z wakacji składkowych. Taką informację dzisiaj podał sam urząd, a to dobra okazja, żeby przypomnieć wszystkim przedsiębiorcom, którzy jeszcze nie skorzystali z przysługującego im jednego miesiąca wolnego od składek, że na złożenie wniosku zostały tylko 2 tygodnie. Kończymy notowaniami walut i giełdą. Za dolara płacimy 4,09 zł, za euro 4,33 zł. Frank kosztuje 4,61, funt 5,20, a WIG20, główny indeks naszego parkietu, dzisiaj jest na plusie ponad 0,5%. Noc będzie pochmurna, tylko na północy kraju możliwe większe przejaśnienia i lokalnie rozpogodzenia. Miejscami słabe opady deszczu, na wschodzie i południowym wschodzie także deszczu ze śniegiem. Na południu Podkarpacia lokalnie marznące opady deszczu lub mrzawki powodujące gołoleć. Czyli uwaga, proszę Państwa, w górach także opady słabego śniegu. Miejscami także mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Od minus 2 stopni w rejonach podgórskich Karpat przez około 3 stopni. W centrum do 6 nad morzem. Zaproszenie mam dla Państwa. Wspominamy o kawaliadzie, która odbywa się pod patronatem Trójki i na jutro właśnie na to wielkie święto jeździectwa, które odbywa się w Warszawie, tuż obok naszej siedziby. W hali Torwar mam zaproszenia, a właściwie ma je Daniel Leśniewski pod numerem 22 i 7 trójek. Przypominam, na jutro proszę zadzwonić. A to jest Caroline Polaczek, która zaprasza Państwa na swoją wyspę. Caroline Polaczek, Welcome to my island. 20 minut pozostało do 19. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Dziś zaglądamy do przestrzeni zamkniętej, za więzienne kraty. Bohaterką reportażu jest pani major Aleksandra Czosnek, która od 20 lat pracuje w zakładzie karnym w Nowym Sączu. Pomaga skazanym usamodzielnić się po wyjściu z więzienia. A to, jak nie trudno odgadnąć, jest bardzo trudne zadanie. Wolność z wyboru Moniki Chrobak to reportaż o sile wewnętrznej, odporności na stres i umiejętności radzenia sobie z trudnymi doświadczeniami. Posłuchajmy. Dzień dobry pani kierowniczko, dzień dobry. Dzień dobry. Gdzie to pani idziecie? Do sprawy. Idzie pan do mnie na jaką rozmowę wychowawczą. A ma pan kawę? Oczywiście, ciasto też. Ciasto? Jakie wszystko ciasto? Ma. Kupimy w kantynie za da się? Co się nie robi dla miłych kobiet? Jestem w stanie nawet giełdę sprzedać. Co to nie? Pana się zawsze żarty trzymają. Ja jestem zawsze wesoły. Ja nie po to życie poświęcałem, żeby mi pani uciekła. Nie mogłem panią mieć na wolności, to mam w kryminale. Hej. Pamiętam swoje pierwsze dni. No, jak każdy młody człowiek, byłam niesamowicie podekscytowana, mimo że wydawało mi się, że wiem, czego się spodziewam i wiem, do jakiego miejsca pracy idę. No jednak zderzenie z tymi kratami, długimi korytarzami, nauka rozmowy z osadzonym, to nie są takie proste rzeczy. Natomiast było we mnie niesamowicie dużo entuzjazmu. No po latach troszkę to jest zweryfikowane przez życie, przez doświadczenie. Ale tak, jako młoda osoba entuzjazmu miałam zdecydowanie więcej. No i też chyba takiego trochę naiwnego podejścia do służby. Wydawało mi się, że zwojuję świat, że zmienię życiorys jednego, drugiego, że będę miała na nich bardzo duży wpływ, no bo przecież jestem taka mądra i mogę zmienić świat, więc dlaczego by nie? Pierwsze zderzenie mojej ekscytacji z rzeczywistością było dość bolesne, a nawet mogłabym powiedzieć, że niebezpieczne, bo pan oddziałowy uratował moją buzię, moje zdrowie, bo osadzony postanowił, że obleje mnie wrzątkiem. Pan oddziałowy zasłonił mnie swoim ciałem i dostało się jemu. Od tego wydarzenia jestem po prostu bardziej ostrożna. Proszę. Dziękuję bardzo. Jakkolwiek może się to wydawać dziwne, to jednak tych zaskoczeń pozytywnych jest trochę. Najbardziej satysfakcjonujące są te momenty, kiedy widzę, że osadzony mi zaufał, że otworzył się, zaczął mówić o sobie w miarę szczerze. Wiadomo, że ja w głębsze relacje z osadzonym wejść nie mogę. Te relacje nigdy nie mogą wychodzić poza pewną granicę. To miłe jest niesamowicie, jak osadzony poprosi, żebym porozmawiała z jego żoną na widzeniu. Jak na tym widzeniu mogę poznać jego córeczki małe. Jak on z dumą pokazuje, do czego wraca do domu. No, zadeklarował, że wraca lepszy na wolność. I żona też zasygnalizowała, że widzi u osadzonego zmianę. A nie wiem, czy ten osadzony nie siedział za jakieś paskudne handle narkotykami. Więc tam relacje też nie były aż tak bardzo złe. Natomiast tam żona się zastanawiała nad tym, czy nie odejść od osadzonego, bo to życie w świadku przestępczym jej się nie podobało, a przy nim tego spokoju mieć nie mogła. A jednak udało mi się z niego wyciągnąć jakieś struny wrażliwości i no i nawet żona była z tego zadowolona. No to takie miłe jest. Halo, no co tam, Pawełku? Łukasz chciał z tobą porozmawiać. A, jasne, jasne. To za chwileczkę jestem. Pa, pa, hej. Nie wszystkie historie są tak optymistyczne. Poprosił mnie o rozmowę z mamą osadzony, który odbywa karę dożywotniego pozbawienia wolności. Zabił kilka osób. Na wolność raczej nigdy nie wyjdzie. Ale rozmowa rozpoczęła się całkiem swobodnie. Mama była zaskoczona, że jestem taka chudziutka i taka drobniutka. Zaczęłyśmy rozmawiać o zwykłych sprawach, o pogodzie, o zdrowiu, troszkę o problemach dnia codziennego. To takie przykre, że osadzony nigdy nie będzie mógł z mamą wypić kawy na wolności. No niestety, jest przestępstwo, musi być kara. Zawsze lubiłam mundur. Miałam dziadka kolejarza, za dawnych czasów kolejarze chodzili w mundurach. Miałam wujka pracującego w wojsku, a tak na dobrą sprawę inspiracją była taka daleka ciocia. Od wielu lat nie mam z nią kontaktu, ale jako młoda nastolatka na jakichś spotkaniach rodzinnych była no, niesamowitą inspiracją. To była kobieta przepięknej urody, niesamowicie inteligentna, ze świetnym poczuciem humoru i ona była wychowawczynią w poprawczaku. zawsze robiła za gwiazdę na spotkaniach rodzinnych, no bo praca w Poprawczaku jednak należy do oryginalnych. I chyba tak, chyba dlatego. Od czasów liceum wiedziałam, że będę chciała studiować resocjalizację i że będę chciała być funkcjonariuszem służby więziennej. Dzień dobry. Niestety moją mamę to martwiło, ale zawsze pociągały mnie osoby takie pokręcone właśnie. Jakieś takie, które były, nie wiem, wytykane palcami albo tak jak mówi się, a z tym to nie, żeby z nimi nie utrzymywać kontaktów. I zawsze mnie to pociągało w tej pracy, że mogę poznać tak strasznie dużo tych życiorysów, takich pokręconych. W każdym człowieku potrafiłam odnaleźć choć odrobinę czegoś dobrego i ciekawego. No, nie można być aż tak bardzo złym, żeby w którymś drobnym aspekcie nie był ten człowiek choć trochę dobry i żeby można było to gdzieś wyciągnąć na wierzch. Halo? Może ciszej tam? Do góry proszę popatrzeć. Och... Dobrych kilka filmów można byłoby z tych życiorysów zrobić i to nie zawsze byłyby filmy z happy endem. Często to są bardzo tragiczne historie, wielopokoleniowe błędy i wychowawcze i takie po prostu ludzkie. Czasem osadzony trafia do nas, bo innego życia nie zna, jak tylko patologiczne i przestępcze. Bo w więzieniu siedział ojciec, siedziała matka, dziadek pił. Jak taki człowiek może się odbić od dna, jak on już na starcie był przegrany? Ta praca daje bardzo dużo satysfakcji. Można powiedzieć, cóż to za satysfakcja, skoro się pracuje z recydywistami, czyli z porażkami systemu penitencjarnego, ale to moim zdaniem to jest chyba najciekawsza praca na świecie. No, nigdy nie wiadomo, czego można się spodziewać. Problem za problemem, sytuacja za sytuacją, czasami drastyczne, czasami śmieszne, czasami krwawe. No, mówię tutaj przede wszystkim o samouszkodzeniach, które niestety się zdarzają. Ostatnie lata już dużo rzadziej, ale ja pracuję w służbie 20 lat i dawniej zdarzało się to zdecydowanie częściej. Osadzeni podcinają sobie żyły, podcinają sobie gardła. Zdarza się, że tną sobie powłoki brzuszne i chcą się wytrzewić. Trzeba mieć grubą skórę albo ją w sobie wyuczyć, wytrenować. Po tylu latach to już chyba niewiele jest mnie w stanie zaskoczyć czy przerazić. Raczej osadzeni to robią, żeby na nas coś wymusić, żeby osiągnąć swój cel, żebyśmy zmienili zdanie co do niego, czy wykonali to, co on tam chciałby osiągnąć. Przejdźmy do pawilonu. Wewnątrz trwa remont. Wcześniej dyżurka wychowawcy była na drugim piętrze, daleko od głównego wyjścia, daleko od dyżurki oddziałowego w chwili obecnej. Żeby zwiększyć bezpieczeństwo i psychologa, i wychowawcy, dyżurka jest przeniesiona na parter blisko dyżurki funkcjonariusza oddziałowego. Remont jest związany z wydarzeniami z Rzeszowa, kiedy osadzony podczas rozmowy z panią psycholog brutalnie ją zabił, bodajże nożyczkami. Dzień dobry. W tej chwili bardzo duży nacisk kładzie się na bezpieczeństwo funkcjonariuszy w służbie. Nie boję się pracować w tym miejscu, aczkolwiek no wiadomo, że zawsze trzeba mieć z tyłu głowy, że jednak pracuję z przestępcami i różne sytuacje mogą mieć miejsce. Dzień dobry Pani Olu. I jakiś plan na wyjście jest? Tak, jest gdzie mieszkać? Tak. Potrzebuje Pan czegoś, jakiegoś naszego wsparcia? Tak, wolności. Ach, wolności. A odzież jest na wyjście? Wszystko jest Panią. dojrzewa do pewnego stopnia, prawda? Wiele lat straciłem. Totalna... No ale chyba na tym to polega, nie? No, tak. Jak się robi coś złego, no to... Fascynowało mnie kiedyś to. Narkotyki. No i tak w wieku 19 lat poszłem siedzieć, nie? Są bójki, są rozboje. No ale teraz mówię, no odsiedziałem już to i mam dosyć, no dość mam już sobie rujnowania życia, które i tak mam już zrujnowane. Kiedyś myślałem, że mam bardziej postać Supermana, że mogę sobie wszystko, zgadza się, to jest błędne myślenie. No jak teraz widzę, na przykład podczas przerwy byłem i po prostu widziałem jakieś młodsze osoby gdzieś, że po prostu zachowują się tak jak ja kiedyś, no to pożal mi takich osób, nie? Bo to niedługo wiem, jak się skończy takie picie piwa, palenie papierosów. Zaraz to pójdzie, zaraz człowiek będzie chciał więcej, będzie się fascynował życiem po zachodzie słońca, a nie normalnym życiem takim, jak powinno wyglądać, zgadza się? Ja tu się dopatruję jakiejś kobiety. Nie. Bo do takich zmian najczęściej motywują kobiety. Przestępca, jak się tak naprawdę zakocha, to jest w stanie się zmienić. Nie róbmy, syndromu. Juli. Czyli tak samo od siebie? Tak, samo od siebie. No. To jest to, o czym mówiłam, że w więzieniu dla recydywistów ciężko jest o optymizm resocjalizacyjny. Akurat po tym jednym coś zaskoczyło. Może akurat. Na kuchnię idziemy. Bo to koni. Dzień dobry. Dzień dobry. Wolność dla każdego jest na pewno czymś innym. Być może osadzeni postrzegają ją jako możliwość bycia poza systemem, nie poddawania się zasadom społecznym. Nie wiem. Ja nie wytrzymałabym w więzieniu ani tygodnia. Dla mnie to jest ważne, że mogę wyjść na spacer, pójść do lasu, w góry, poczuć wiatr we włosach. Osadzeni tego nie mają. Może ktoś, kto nie ma kontaktu z więzieniem, to może nie docenia tego, że może decydować naprawdę we wszystkim o sobie. Mamy tak ogromne możliwości niepopełniania błędów, bo ktoś za nas je popełnia, inny, i możemy czerpać wiedzę z tego, a tak rzadko z tego korzystamy. Ta praca mi o tym przypomina, że sama za siebie odpowiadam i to jest mój przywilej, bo jestem na wolności. To była reporterska opowieść Wolność z wyboru Moniki Chrobak ze studia reportażu Polskiego Radia. Anna Dudzińska zaprasza w Trójce na reportaże. Przypomnę, że nie tylko w audycji popołudniowej, ale także w poniedziałkowym klubie Trójki, który ma dopisek audio dokument. 5,5 minuty pozostało do 19:00. Cheating now, we're there with a curl. Mellow roll, probably on, and the eyes will be beam. Can't keep up.